O Fondo do Aire é Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Boa noite a todas e a todos. Benvidos a esta nova entrega do Fondo do Aire Vermello, programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Este primeiro programa do 2011 está dedicado a Sordes, filme quebecuado ano 1974 e a figura do seu director, Michel Brault. Michel Brault é un dos nomes principais do cinema nacional do Quebec, desenvolvido ao mesmo tempo que a chamada Revolución Tranquila, a que pon un final violento á crise de outubro de 1970. Nos anos 60, Michel Brault comeza a traballar co cineasta francés Jean Rouch, o que axuda na realización de Crónica dun Verán, filme fundacional do cinema verité. Compre sinalar que será o propio Rouch quen atribúa a Michel Brault moitos dos achádegos do cinema verité en declaracións como a seguinte. Cabe dicir que todo o que fixemos en Francia baixo a denominación de Cinema Verité ven da Oficina Nacional do Filme do Quebec. Foi Brault quen achegou unha técnica novidosa de rodaxe que nós non coñecíamos e que todos copiamos despois. Michel Brault, xunto con outros autores como Pierre Perrault, bota man destas tendencias e innovacións técnicas para desenvolver un cinema directo nacional, sendo pioneiro, por exemplo, na estética da cámara ombreiro, gran achádego do seu primeiro filme Os Raqueteiros, xa proxectado no Cineclube. Tras este debut, en 1958, actuou de camarógrafo ou codirector en numerosas fitas da Oficina Nacional do Filme do Quebec, como Pour la Suite du Monde ou A Loita. A Sordes é un filme rodado no ano 73 que, a través de personaxes de ficción, aborda os acontecementos desencadenados tras as accións reivindicativas da Fronte de Liberación do Quebec en outubro de 1970. O goberno canadiano, amparándose na Lei de Medidas de Guerra, arresta arbitrariamente e maltrata a arredor de 500 persoas sen cargo algún. Brault entrevista persoas que estiveran na cadea e xunta máis de 50 horas de grabación. Logo sente a necesidade de facer a película, máis que para formar ou reconstruir a historia, para alimentar a memoria. Porque, como expresa o mesmo Michel Brault, para afrontar a vida compre coñecer de onde se ven, o que fixeron os nosos devanceiros. A Sordes foi proxetada polo Cineclube na última sesión, onta a noite, na Xentalle do Pichel, e para presentala contamos coa presenza de Margarita Ledo, xornalista, profesora, investigadora de imaxe fotográfica e cinematográfica, escritora e cineasta galega, que ten afundado no estudo do cinema nacional quebecuá. Damos paso a estes fragmentos da súa presentación. Michel Brault, o cinematógrafo quebecuá. Michel Brault, que naceu no ano 28, continúa aínda en activo, e que foi o que escribiu a primeira páxina do cinema quebecuá. Por lo tanto, un autor que fai esos films que se asemellan, o que decía Truffaut, que era un autor dentro da cultura cinematográfica Nouvelle Vague, e fixo estes films aos que ele tamén se asemella durante toda a súa longa vida, desenvolvendo accións a prol do cinematógrafo nacional quebecuá, que é un diferendo respecto a outras cinematografías de toda unha época. E que, dende estes dous aspectos, o que significa Michel Brault como autor no cinema nacional, nesa entrada, e o que significa o pensamento cinematográfico de Michel Brault é como podemos introducir un film como Les Ordres, un film moi excepcional, que foi premio en Cannes no ano 75 a mise-en-scène e que, por lo tanto, é un film recoñecido a nivel institucional. Do momento decisivo, a Cámara Cándida e a Organización Nacional do Filme do Quebec. É un cineasta que comeza apegado á filosofía do momento decisivo de Cartier-Bresson, non se pode perder nada, e isto vaise trasladar a súa obsesión por avanzar o directo antes do directo con Le Raqueteur e ademais avanzar un dispositivo que é preciso para filmar dunha determinada maneira, que é a que se chama Cámara Onefiana, a que crearon dentro da Organización Nacional do Film, unha institución creada por Grierson no ano 39 para dar unha imaxe identitaria e para posibilitar a expresión a través do cinema de unha comunidade que naquele momento era Canadá. El fai avanzar e é consciente de que hai que facer avanzar o dispositivo para poñelo ao servicio do cinema que queres facer. E por iso, con la raqueteada, avanza un tipo de cinema que require un dispositivo que só no ano 64 se vai a conseguir. Por tanto, xa 6 anos avanzando, o que mesmo a nivel de dispositivo, ese tipo de cinema precisa. No ano 56 reclama na UNEF a creación da sección francesa frente a inglesa, que era a única que existía. Xa estaba traballando en Radio Canadá e dentro das emisións de televisión no que, nun espacio tamén de avanzada que era Candid Eye, a cámara cándida, o improviso, o material captado para que outros o visen. A relación co real. Fai con Pierre Perrol, como sabedes, ese film do que ele aprende todo, do que a relación entre o que filma e o personal filmado, o personaxe filmado, o material filmado, o real filmado, e entre o que é ese pacto tácito e ese acordo tácito entre quen filma e quen é filmado, que é Pour la suite du monde, a primeira película, non só de Quebec, sino de Canadá, pero de Quebecois, que se presenta en Cannes. Que ele vai construindo esta idea de cinema nacional ao redor tamén de un cinema de grupo, ao redor do espírito ONF, que naquel momento formarían, pois, por exemplo, Perrol, el propio e Carrière. Ele vai desenvolvendo, polo tanto, toda unha trayectoria no que o seu pensamento é completamente harmónico co tempo que lle toca vivir e coa sociedade coa que se identifica plenamente entendendo o cinema como un elemento de expresión e de transformación desa sociedade. E isto se dá en moi poucos autores. Por tanto, é un autor moi real. É un autor marxista, é un autor materialista e é un autor que explica un conflicto de unha sociedade que é o Quebec e o Canadá nos anos 70, nos anos do estado de excepción, nos anos da creva absoluta da democracia e, por tanto, dos dereitos cidadáns. Non hai, ou hai moi poucos autores que se confronten no momento en que lles toca atravesar por determinada experiencia con esa experiencia como se enfrentou Michel Brol. Coherencia e compromiso coa linguaxe cinematográfica. É un dos grandes no que é o que define o cinema, que é decidir o que queres facer, coñecer os teus materiais, crear ese pacto tácito cos teus materiais e buscar a linguaxe que os exprese. Por iso é alguén que parte de filmar o máis inmediato e chega con Henri de Bonnaire no ano 2007 a facer cinema a partir de poemas. Son 50 anos buscando modos de expresar o que el propio quer expresar, o que el propio quer expresar como parte e como pertenza a un lugar, e o que el propio quer expresar como parte de alguén que contribuía a que avanzase o pensamento cinematográfico. Ocultamento de Michel Brol. Estamos falando dun cineasta, efectivamente, que por primeira vez ten unha retrospectiva en Toronto no ano 2007. O sea, 50 anos despois de entrar no ONF. Isto non é casual, o sea, tardaron 50 anos no Festival de Toronto en recoñecer a Michel Brol. O sea, hai unha censura ideolóxica absoluta sobre a súa trayectoria. C'était au mois d'octobre à Saint-Joseph d'Allemagne, malgré ma billet sobre de brosse finira, et peine à Dieu, ma mère, adieu tous mes parents. Voilà que je vous quitte aujourd'hui pour longtemps. Écoutez mon histoire, jeune homme qui voyageait. J'ai toujours dans mémoire de voir l'éternité. La mort peut apparaître sans que vous l'attendiez. Avec sa main de traître, elle pourrait vous frapper. C'était au mois d'octobre à Saint-Joseph d'Allemagne, malgré ma vie sombre, devra se finir là. Au foyer de mon frère, viens prendre mon souper. Voilà ma tante des guerres à tous vous retrouver. Quand on revient de vie, on est plus grand, plus fort. Et alors on se rit d'avoir eu peur de la mort. L'espoir vient de renaître, à nous le conserver. Repousser les faux maîtres, voilà l'éternité. Repousser les faux maîtres, voilà l'éternité. Combattre les faux maîtres, voilà la liberté. Vimos de escoita la peza do cantautor quebecois Philippe Gagnon, que ouvimos cara o remate das ordes e que lembra os acontecementos de outubro de 1970 no Quebec. E seguimos coa intervención de Margarita Ledo, neste caso a prefeito do obxecto fílmico de As Ordes. O traveling cara atrás e a transformación social. É unha ficción documento. Todo o que ali se relata pasou. Con todo o que o dispositivo e a linguaxe cinematográfica dá de sí. Observade as texturas na pantalla, mesmo nunha pantalla cativa. Coñecer moi ben a sensibilidade dunha película, como aproveita para a iluminación, como move a cámara, el fai de cámara, fai o guión, fai a realización, é un dos cámaras, hai un cámara máis, como pega de novo a cámara o seu obxecto nos espazos, os espazos interiores, como os filma, os espazos familiares, como dá esa idea de núcleo, que é quebecoa, porque é católico, porque é rural, como dá a diferenza dentro desa sociedade, a diferenza a favor da transformación da familia diferente, un dos detidos que é o pai da casa, o amo da casa, o que lle muda os cueiros ao bebé, etc., etc. A asistenta social, que é independente, que vive soa, estamos falando dos anos 70, non estamos falando do século XXI. Estamos falando de un cineasta que recolle o que son as relacións sociais dentro de eso que se chama Quebec, como modelo e como proxecto. Estamos falando de un pensamento cinematográfico que crea un tipo de escola que felizmente el mesmo vai desenvolvendo. Cando veu co primeiro micrófono de gravata para Chronique d'Anité e fai unha das esceas que hai que nomear na historia do cinema, a de Marceline Loridan, rememorando a despedida do seu pai en Concorde, cara o campo de concentración seu pai, cando recibo o seu irmão a volta dos campos de concentración, con aquel traveling en arrière, traveling cara atrás, collendo ese avance da propia conciencia e da propia expresión proverbial seguramente daquel recordo de Marceline, e que agora repiten algunhas secuencias, cando, sobre todo cando saen da cadea estes cidadáns e estas cidadáns, porque tamén hai mulleres detidas, e isto tamén é un signo do que é Michel Hall, no ano 70, cando todo se estaba transformando. El recolle perfectamente a introdución da muller na vida social e nas relacións sociais, como tamén é presa, e vai a cadea de mulleres, e hai entre os personaxes que el sigue, que convirte en prototipo, dúas mulleres. Hai máis mulleres como grupo, pero hai dúas mulleres específicas, unha é unha ama de casa e a outra é a asistenta social, digamos, a persoa que xa sabe por que está ali, ou que xa sabe que eso pode suceder, porque desconfía de todo o sistema. A relación entre o actor, a personaxe e o espectador. E esta película seguramente é a película modelo de como incorpora o receptor. Dous aspectos que teñen que ver con como incorpora o espectador e como el traballa o dispositivo e o que dá de sí a linguaxe do cinema e os materiais do cinema nesta película. O espectador, relación actor-personaxe. Os actores dicen, eu vou facer de, directamente, non lo dicen así. Eu, que son actriz, vou facer a historia e a experiencia que pasou esta persona cando foi detida sin razón e posta unhos días despois en liberdade porque non había causa. Isto mesmo lle pasa ao espectador. Nese momento o espectador dice, eu tamén, eu vou ver o que lle pasa a esa persona, vou ser esa persona. Hai unha serie de mecanismos de linguaxe fantásticos. O autor, entrevista, xa os actores. Nese momento os actores son a personaxe. Son as persoas que pasaron por esa experiencia. O autor quere saber, o espectador quere saber. Nese momento é o autor. Hai toda unha serie de mecanismos fantásticos de solidaridade e de grupo que sempre se manifestou no cinema quebecoa. E o espectador está entrando completamente aí, nesa roda de que quero saber agora, efectivamente son autor tamén que vou a representar esa personaxe. Hai outra serie de mecanismos que te están constantemente creando esa atmósfera de eu e a pantalla, que está pasando aí, que me está trasladando tamén esa distancia, ¿no? Esa distancia con que eu non pasei por esa experiencia, pero son resultado desa experiencia, e sobre todo chega tamén cunha parte final que se vai desenvolvendo en todo o film, en que advirte o personaxe central, o que representa o sindicalista que detido, que dice, cando entramos na cadea, a prensa fixose eco, había estado de excepción, precisamente se dicto un estado de excepción para poder facer determinadas accións. Había estado de excepción. Cando saímos sin cargos, estuvemos ali, nos torturaron, nos aislaron, non sabíamos por que estábamos, ninguén dixo nada. Que está pasando? Que está pasando? Entón, hai unha advertencia, e por eso o filme se convirte nun film de un valor político e cidadán excepcional, hai unha advertencia de que algo non funciona e que hai que estar alerta. E é tamén outro mecanismo en que o espectador obviamente se interroga nese momento. Que pasou? Que eu recibín con grandes titulares que unha serie de persoas eran detidas e despois non me preocupei ou non se soubo que tiña pasado. Estado de excepción e conflito social. O estado de excepción declarase, obviamente, co pretexto do Frente de Liberación do Quebec, accións armadas que a democracia burguesa non poden queixar, nin entende que son expresión desa sociedade, e ao mesmo tempo para facer unha racia sobre os incómodos e as incómodas. E iso vese moi ben. O sea, aparece na relación social, aparece o conflito dentro do propio, da propia sociedade quebecoa. Non é só con Canadá. Aparece o conflito do empregador co sindicalista. Aparece o conflito do propietario coa traballadora social que quere defender que non desaloxen da súa vivenda a unha cidadá. O sea, aparece o conflito interno no propio Quebec. Tanto, en absoluto, é un marxista vulgar, é un marxista de nación. Sabe onde as cousas están pasando. E sabe, e o seu cine, de algún xeito, e isto dice Marc Aurel, e isto dicen todos os críticos, todos os analistas do cinema quebecoa, o seu cine non só contribuye, sino que sigue, fai o seguimento das transformacións desa propia sociedade. Por tanto, é un personaxe realmente dos grandes na historia do cinema, ainda que, obviamente, para coñecérmolo, temos que reunirmonos agora esta noite aquí. O retrato abismal. A persoa que invade a pantalla, realmente, o filme está ocupado polo elemento humano de pés a cabeza, e esa nova clase social que define Quebec que accede á imaxe. Xa se tiña dito con la raqueteag ou con la pour la suite du monde. Aquí de novo, un tipo de personaxe que non tiña acceso á súa imaxe acada a súa expresión en imaxe. E iso se ve moi ben, digamos, no que é precisamente o que sería o elemento máis espacial, máis escenográfico, máis onde as cousas acontecen. O elemento de iluminación e de textura, a riqueza que hai de textura na película, e a parte onde alguén que poda investigar sobre como utilizaba a cámara e como utiliza a cámara, Michel Hall reconhece as súas indicacións, por exemplo. Vos comentei antes na saída do cárcere, de algúns das personaxes, ese pequeno contrapicado e ese traveling, o sea, ese a cámara a favor del, veste para a película, veste para a pantalla, veste para o espectador, os convirte en héroes, absolutamente. Que é o modelo Marceline Lohidal e o retrato. O sea, a súa impronta de persona que coñece o dispositivo, que se formou no momento decisivo e que se aproxima moito, e nese momento se aproxima con ese respeto absoluto ao material, no primeiro plano, pero un primeiro plano como retrato desa personaxe. Nese caso, non dende o autor, sino dende a propia personaxe. O sea, nos momentos máis difíciles do film, nos momentos de isolamento, de imposibilidade de expresar o que está pasando, de indefensión total, Michel Hall mete o primeiro plano. O sea, mete o espectador nese abismo respecto a todo o anterior, nese non lugar, que é ese primeiro plano descolocado de todo o demais, para seguir o proceso íntimo desas situacións que son tamén abismais. Cando uns tíos te deteñen, te meten nun burato, non sabes ben a causa, nin sabes, sobre todo, que vai pasar. Taxonomía do inimigo e a lingua como elemento de combate. A película ten despois internamente unha serie de sinais mínimas. É unha película 12, como é a cinematografía quebecoa. Mesmo co enemigo. Ora, hai unha taxonomía do enemigo e das institucións autoritarias e carcelarias e represivas que só, para mí, só desde seguramente o Titi Kulfoli de Weizmann e con esta son as que cerran ese círculo. Son as mellores descripcións de institución carcelaria. E hai unha taxonomía do enemigo, nese caso os policías que te collen, que te maltratan, fantástica. Localizas perfectamente e hai un pequeno sinal, digamos, o policía máis xoven, máis modernito e máis jodido fala inglés. Por tanto, e o sindicalista, cando o sindicalista entre outros, cando son detidos, pero hai un pequeno sinal que cando o fan identificar, como te fan todas as institucións, xa saben perfectamente, senón non terían dado contigo, obviamente. Sabeno perfectamente, pero hai esa parte de asoballamento que identifíquese. Isto xa o coñecemos. E entón el de, son un franco-canadiano, un canadiano francés. E dice, va, anque de qua. E outro dije, e o poli lle contesta, non seas listillo. Pero é un pequeno sinal deste diálogo do cotián entre un conflicto e un modo de expresar o conflicto interno na sociedade. E hai outro momento, un pequeno sinal, cando están presos, non saben por que están, a uns sacan de noite e esperan unha porrada, a outro fan que o ametrallan, bueno, un descalabro a nivel do que hai máxim, obviamente, dun país como Canadá. Hai un momento en que están todos pechados e reclaman, dice, é o noso dereito, queremos emisión en francés, a radio, e está alargando radio unha emisora en lingua inglesa, pero son pequenos sinais do que son as linguas como elementos de combate en determinado momento. Xa coñecemos tamén ese tipo de pormenores, nos os podemos identificar moi ben. Pero hai lugares ou hai situacións en que compre identificalas e Michel Hall para eso é realmente un autor que inspira gran confianza. Porque se ve perfectamente tamén ese pacto e se ve perfectamente como él atravesa ese mesmo proceso do que está mostrando. As ordes na política dos anos 70. No ano en que hai o estado de excepción en Canadá, hai o estado de excepción no Estado español, anos 70, exactamente o mesmo ano. Algo debía estar tramándose. Non por as mesmas causas, obviamente, pero sí que hai, efectivamente, unha fase de estados de excepción. É dicir, que algo se está descontrolando e algo hai que domesticar. E ele o fai, e en algunhas imaxes se ve, ele o fai despois, obviamente, dos 73 chileno. Porque hai determinadas esteas colectivas de cando chegan as persoas a un lugar en que son detidas, que obviamente, para quem viu as imaxes en directo do estadio, lembran moito as imaxes do estadio. Esa perplexidade, eso non sabemos por que está aquí, isto vai durar pouco, isto non pode ser, están confundidos. ¿No? Portanto, hai unha película que tamén entronca coa dureza e coa imposibilidade de entender que houve nos anos 70. Tanto unha película en este sentido de un valor incalculable, non tanto a nivel cinematográfico como a nivel social como a nivel político. Bah, je dis comme ça, moi je pourrais pas danser, me voulais encore à manger pour tout lutter. A semana vindeira, o mércores 19 de xaneiro, o Cineclube vai dedicar unha sesión a filmes realizados por encargo institucional que nas mans dos directores que recollen a encarga van moito máis alá dos planos das institucións, confrontándose, en algún caso, directamente con elas. Será unha sesión formada por tres curtas documentarias de entre os anos 40 e 60. Dúas de Georges Franju, O sangue das bestas e O hotel dos inválidos, e unha de Alain René, Toda a memoria do mundo. Finalmente, para fechar a programación de xaneiro, o día 26 proxectaremos o filme de George Wilhelm Pabst, A ópera dos tres patacos, baseada na obra do mesmo título de Bertolt Brecht. Para presentar este filme, contaremos coa presenza no Cine Clube da actriz Paula Carballeira. Os filmes van ser proxectados na súa versión orixinal, con subtítulos en galego. A entrada é de balde e lembramos que nas sesións do Cineclube as socias e socios poderán dispor do fondo antes das proxeccións, os mércores de 9 a 9 e media. Isto no Cineclube de Compostela. Mas no local da CUT en Vigo continúa o ciclo Filmar a Historia. Mañá venres ás 8 do serán proxectarase a primeira parte do filme de Chris Marker, O Fondo do Aire Vermello, que dá nome ao noso programa. O Fondo do Aire Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Precisamente ao Fondo do Aire Vermello dedicaremos o vindeiro programa na Radio Calimera. O Cineclube de Compostela dende a Radio Calimera despídese ata a semana que ven. Compartir non é deleito. Ofrecemos de novo o noso apoio aos compañeiros e compañeiras da Casa das Atochas. Un desaloxo, unha ocupación. O Fondo do Aire é Vermello. Escoitamos Internacional en voz de Robert Wyatt. The old them seated in their glory, the kings of mine and rail and soil. What have you read in all their story, but how they plunder the toil. The fruits of the people's toil are buried in the strong coffers of a few, in voting for their restitution. The people only ask their for it must be.